sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie marszałek Sejmu o groźbach szefa Solidarności. Przyszłość Polaków z Donbasu, którzy rozpoczynają nowe życie w Polsce. I papież Franciszek niespodziewanie w buddyjskiej świątyni. Jest to nacisk na posłów na granicy groźby karalnej, mówi marszałek Sejmu Radosław Sikorski, a chodzi o tę wypowiedź szefa Solidarności Piotra Dudy skierowaną do posłów ze Śląska. Znamy wasze nazwiska, imiona i wiemy, gdzie mieszkacie. I immunitet wam nie pomoże. W ten sposób szef Solidarności żądał zablokowania prac nad ustawą dotyczącą restrukturyzacji górnictwa. Takie szantażowanie posłów to nie jest realizacja postulatów Polskiego Sierpnia, mówi marszałek Sikorski. Jest to tym bardziej niestosowne, że Sejm w tej chwili bardzo energicznie pracuje nad jedynym realnym planem uzdrowienia sytuacji w polskim górnictwie węgla kamiennego. Posłowie do prawie trzeciej nad ranem debatowali nad ustawą przewidującą według rządu restrukturyzację czterech nierentownych kopalń, a według opozycji ich likwidację. Jeszcze w nocy zgłoszonymi przez nich poprawkami zajęła się Nadzwyczajna Komisja do Spraw Energetyki. Pozytywnie zaopiniowała poprawki Platformy, negatywnie te, które zgłosiło SLD. Jutro ma się odbyć głosowanie nad rządowym projektem. PiS i Solidarna Polska już zapowiedziały, że będą przeciw. A na Śląsku protesty przybierają na sile. Objęły one już wszystkie kompanie węglowe. Uczestniczy w nich niemal 2,5 tysiąca pracowników. Na ulicę wyszli wczoraj mieszkańcy Rudy Śląskiej i Bytomia. Niech żyje nam! Górniczy stan! Strajkujemy, walczymy o swoje, żyjemy z dnia na dzień, jest to nasz chleb i o to trzeba walczyć. Przynajmniej tak, żeby były dalej miejsca pracy zachowane. Przeznaczona do likwidacji kopalnia Bobrek Centrum to ostatnia czynna kopalnia w Bytomiu. Pierwsze kilka miesięcy spędzą w ośrodkach w Warmińsko-Mazurskim. Później rozpoczną samodzielne życie w Polsce. 178-osobowa grupa Polaków z Donbasu jest od wtorku w naszym kraju. Rząd obiecuje im szybkie załatwienie kart pobytu stałego. Uchodźcy przejdą też kursy języka polskiego. Później mają podjąć pracę i znaleźć własne domy. Uchodźcy z Doniecka i Ługańska czują się już bezpiecznie. Tam, skąd przyjechali, nie dało się żyć. Tam wojna, tam strasznie. Codziennie spadają bomby, codziennie giną ludzie. W ośrodkach Caritas będą przez najbliższe kilka miesięcy przejdą to kursy polskiego. Jak mówiła w obecności uchodźców szefowa resortu spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, główny cel to usamodzielnienie się uchodźców. Minister liczy, że to samorządy i instytucje prywatne zgłoszą oferty pracy i mieszkań. Zwracamy się z prośbą do przede wszystkim samorządowców, organizacji pozarządowych, sponsorów. Minister Piotrowska podkreśliła, że stworzony jest międzyresortowy zespół odpowiedzialny za kuratele nad losami każdego z uchodźców. Będziemy do każdej osoby podchodzili indywidualnie. Wielu z Polaków chce jak najszybciej podjąć pracę i studia oraz się usamodzielnić. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś pożegnanie Tadeusza Konwickiego. Wybitny pisarz, reżyser i scenarzysta zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w południe. To Żeromski naszych czasów, tak o Tadeuszu Konwickim mówił profesor Andrzej Zieniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Pisarz gorący i wchodzący we wszystkie wiraże czy zakręty polskiej historii nieprawdopodobnie głęboko, jak gdyby rozrywając szaty na sobie. To fenomen łączący w sobie wiele talentów, dodaje profesor. Rzeczywiście jest on jednym z tych pisarzy, którzy umieją w dwóch warsztatach się poruszać. Jak daleko stąd, jak blisko, Salto, Dolina Isy, Lawa. To są wszystko nieprawdopodobnie piękne. Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, powiedziała, że to wielka strata zarówno dla literatury, jak i dla kinematografii. Osoba, która miała ogromny wpływ na twórczość naszych mistrzów, począwszy od Andrzeja Wajdy, Andrzeja Munka, po oczywiście Jerzego Kawalerowicza. To był partner dla reżysera, nawet jeżeli sam nie robił swojego własnego filmu. To była osoba, która wywierała ogromne piętno na te filmy. Wybitny polski pisarz, scenarzysta i reżyser zmarł w wieku 88 lat. Monika Gosławska, Polskie Radio. Tego spotkania nie było w programie papieskiej wizyty. Podczas wizyty na Sri Lance Franciszek odwiedził buddyjską świątynię. Podczas drogi powrotnej z sanktuarium Matki Bożej w Mathu na północy Sri Lanki papież Franciszek odwiedził jedną z buddyjskich świątyń, Mahabodhi Viharaya. Został przyjęty przez jej przełożonego, który kilka dni wcześniej podczas powitania papieża na lotnisku w Colombo zaprosił go do złożenia tej wizyty. Przed papieżem Franciszkiem otworzono tak zwaną stupę, czyli relikwię będącą symbolem obecności Buddy. Obecni podczas tego wydarzenia buddyjscy mnisi odśpiewali okolicznościową pieśń. Dwie dekady temu o podobne spotkanie podczas wizyty na Sri Lance zabiegał Jan Paweł II, jednakże nie było takiej woli ze strony środowisk buddyjskich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Prawie 25 tysięcy właścicieli rzymskich sklepów, barów i restauracji wyraziło gotowość patrolowania ulic w Wiecznym Mieście, gdzie po zamachach we Francji zwiększono środki bezpieczeństwa i siły policji. Kupcy chcą przyłączyć się do operacji antyterrorystycznej. W Rzymie została wzmocniona ochrona wszystkich najważniejszych obiektów instytucji, ambasad i redakcji oraz Watykanu. Według mediów okolic Placu Świętego Piotra strzegą także funkcjonariusze przebrani za duchownych. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Rafał Sonik jest liderem rajdu Dakar. To jedna dobra informacja. Druga jest taka, choć oczywiście nie cieszymy się z nieszczęścia rywali, że Ignacio Casale, Chilijczyk, który tak naprawdę jako jedyny mógł zagrozić Polakowi, wycofał się z rywalizacji z powodu awarii quada. Sonik musi już tylko dbać o to, żeby dojechać do mety i modlić się, żeby nie zawiódł sprzęt. W ściganiu motocykli po 10 etapie dobre 17 miejsce zajmuje Jakub Przygoński. Jeśli pomyśleć, że jeszcze pół roku temu Kuba leczył się po złamaniu kręgosłupa, to naprawdę jego wyczyn robi wrażenie. Po wczorajszym morderczym etapie był wykończony, ale szczęśliwy. Przyjechał na 21 miejscu. Fajnie się jechało, po prostu ja też się cieszę. Jesteśmy dzisiaj na odcinku maratońskim, nie mamy mechaników. Na szczęście mój motocykl jest w dobrej formie, więc nie musiałem latać. Liderem wśród motocyklistów jest Mark Koma. W stawce samochodów przewodzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Krzysztof Hołowczyc jest czwarty, na 10 etapie zajął 7 miejsce. Polacy dają nam wiele powodów do radości na Dakarze, także w europejskich pucharach, gdzie polskie drużyny grały na wielu frontach, było całkiem okazale. W Lidze Mistrzyń siatkarki Chemika Police pokonały Dynamo Kazań 3-1. Pierwszy set padł łupem Rosjanek, ale potem było już tylko lepiej, mówi Aleksandra Jagiełło. Powtarza się, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Wygrałyśmy 3-1 przeciwko zespołowi z Rosji. Cieszymy się ogromnie. Dobrze też w Pucharze C. W Tauron MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Galatasaray Stambuł 3-2. W tych samych rozgrywkach przegrał jednak Aton Trefl Sopot. Z Prosecco Dok Imoko Coneliano Treviso 1-3. Rewanże 22 stycznia. Na koszykarskich parkietach z dobrej strony pokazał się Turów Zgorzelec, który wygrał z Baloncesto Sevilla 87-84. Był to mecz drugiej kolejki, drugiej fazy Pucharu Europy. Do panów nie dopasowały się koszykarki, przegrały w Eurolidze Energa Toruń 76-96 z Agu Sporem, a Wisła Kampa Kraków 68-92 z Dynamem Kursk. I żeby zakończyć wątek koszykarski, informacja z ostatnich godzin zza oceanu z Ligi NBA. Marcin Gortat zdobył 11 punktów, miał 9 zbiórek, a Washington Wizards pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 105-99. Więcej o tym meczu w kolejnych serwisach sportowych, jak także o Pucharze Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. To przecież już dzisiaj. Dzisiaj i kwalifikacje, i konkurs, prawda? Tak. Doktorze, tak będzie. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Jeszcze miejscami na krańcach wschodnich i zachodnich będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, ale będą to opady zanikające. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty, wysoko w górach do 80 km na godzinę. No właśnie, żeby nie wiało w tej Malince, bo nie będą skakać. Ciśnienie powoli spada, a temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 3 w Trójmieście, Zamościu i Przemyślu, 4 w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, 5 w Świnoujściu i Częstochowie, do 6 w Poznaniu i Krakowie, a także w Wałbrzychu. A w Gdańsku piękne niebo mamy, ale ktoś ukradł 3/4 księżyca. Czy mógłby redaktor ogłosić, może oddadzą, prosi pani Ewa z Gdańska. Oddadzą, droga pani Ewo, już ogłosiliśmy, ale najpierw jeszcze po kawałeczku będą zabierali przez chwilę, a później po kawałeczku będą oddawali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w menu ultrawydajny, szalony laptop marki Dell Inspiron z wypasioną kartą graficzną Nvidia i pakietem Microsoft Office 365 Personal oraz 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu. Porywający mówca, historyk i laureat Literackiej Nagrody Nobla. Żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla. Już w kioskach. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Kreatyw. Przy nagraniu tej reklamy obecnych było 12 bardzo bogatych szejków. Szejkowie niewiele rozumieli, ale na koniec przyznali, że w trakcie nagrywania w powietrzu czuli coś takiego dziwnie bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get in Leasing na samochody od 150 tysięcy złotych, tylko 1%. Więcej na leasingpremium.pl. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po siódmej. Skoki. Wiśle to już dziś. Dzisiaj będę zabezpieczał skoki jako policjant. Pozdrowienia dla wszystkich dbających o bezpieczeństwo na skokach. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życzymy przede wszystkim spokojnej pracy. Bezpieczeństwo na skokach, bezpieczeństwo na stokach. O tym rozmawialiśmy przed siódmą. Grzechy główne. No i wynika z Państwa listów, że przede wszystkim ten odpoczynek za górką. Osoby, które odpoczywają sobie za wzniesieniem, za garbem. Nie widać ich. Nagle człowiek wyjeżdża, tu grupa siedząca na stoku i nieszczęście gotowe. Pani Zuza napisała w tej sprawie. Trochę mnie to irytuje, że przeważnie mówi się o stawaniu na środku stoku w kontekście snowboardzistów. Narciarze też chowają się za wzniesieniami i potrafią stanąć nagle na środku trasy. Moim zdaniem po prostu część osób na te kilka godzin wyłącza szare komórki, niezależnie od tego, na czym jeżdżą. Ja uprawiam obie dyscypliny. To list od pani Zuzy. 71335, nasz numer SMS-owy do państwa dyspozycji. Numer telefoniczny także. Piotr Łodejczeka 227 trójek. Aha, no jeszcze komputer oczywiście. ranek@polskieradio.pl. Zapowiadaliśmy to już i to się właśnie w tej chwili dzieje. Słyszą Państwo naszą nową piosenkę dnia dzisiejszą. To nowe nagranie Charlie'ego Winstona. Lately I've been thinking this could be another soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart, the curtains have opened. But I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through.

touch your pretty face, I'm a waste of space, but a boy can change. Zatopiłem się w micie i w legendzie, ale opowiem Państwu o tym przed ósmą. Wciągająca historia, ale teraz jeszcze najpierw przed tygodnikami i dzienniki. Dziennik Rzeczpospolita publikuje dziś, uwaga, taki swoisty cennik obowiązujący za murami więzienia, swoisty cennik towarów i usług. 100 zł, tyle za wniesienie pół litra wódki brał Sławomir U., strażnik w zakładzie karnym we Wrocławiu, podejrzany o przyjęcie łącznie kilkunastu tysięcy złotych łapówek. Około 30 zł co cena za gram marihuany, a 32 zł za gram amfetaminy. Za tyle inny strażnik miał je sprzedawać skazanym. Narkotyki kosztowały więc tyle, co na czarnym rynku poza kratami. Od 100 do 500 zł kosztowało dostarczenie skazanemu telefonu komórkowego. 180 zł miał wręczyć funkcjonariuszowi Arturowi B., skazany we Wrocławiu za sprzęt DVD w celi. No, poznawczo bardzo ciekawe. Korupcja pod celą. Telefony komórkowe, alkohol, narkotyki i najnowszy trend elektroniczne gadżety to rzeczy najczęściej przemycane za więzienne mury. Skazani płacą słono także za inne przysługi, dzięki którym ich życie za kratami staje się lżejsze, a perspektywa wolności bliższa. Najnowszy spektakularny przypadek dotyczy Dariusza L., wychowawcy w zakładzie karnym w Iławie, który właśnie został oskarżony o przyjęcie blisko 100 tysięcy złotych łapówek. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że mord w Wołnowasze, tak należy powiedzieć, miejscowość Wołnowacha w obwodzie donieckim, tam terroryści ostrzelali autobus przewożący ludność cywilną, zabijając 12 osób. Był tak naprawdę atakiem na potrzeby rosyjskiej telewizji. Z powodu tragedii dziś na Ukrainie została ogłoszona żałoba. Obok tekst o tym, że budżet rosyjski ma wielkie problemy. Tak taniej ropy nie było od 6 lat. W Nowym Jorku cena baryłki spadła poniżej 45 dolarów. W Londynie poniżej 46. W ślad za taniejącą ropą znów dramatycznie zaczął słabnąć rubel. Od piątku stracił 10% do dolara i 9% do euro. Zdaniem analityków ropa jeszcze potanieje. Ceny paliwa wciąż idą w dół. Koresponduje z tym tekstem także tekst w zasadzie infografika dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Można to sobie porównać, jak te ceny się zmieniały w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy. Tańsza benzyna, tańsza ropa, więcej tankujemy, szybciej jeździmy, to uwaga piraci. Dziennik pisze o tym, że drastycznie wzrosną mandaty za przekroczenie prędkości. Tak zakłada projekt nowelizacji prawa drogowego. Szczególnie surowo karani będą recydywiści szalejący w terenie zabudowanym. Przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę oznaczałoby mandat w wysokości 20% średniej pensji, czyli obecnie 730 zł, ale w przypadku terenu zabudowanego to już nawet 1460 zł. O 50 km na godzinę, przypomnę. Jeszcze bardziej po kieszeni oberwaliby recydywiści za czwarte i każde kolejne przekroczenie prędkości w danym roku, podkreślę, mandat wzrósłby o 50%, czyli w przypadku terenu zabudowanego do 2190 zł. Projekt zmian w prawie drogowym zakłada również, o czym wspominał już dziennik, zmiany w procedurze karania za wykroczenia ujawnione przez fotoradary. W postępowaniu administracyjnym będzie się toczyć, czyli mandat zawsze dostanie właściciel samochodu. To ułatwi i przyspieszy karanie, choć ustawa daje możliwość odstąpienia od niego, jeśli naruszenie prawa nastąpiłoby w stanie wyższej konieczności. Ktoś jedzie do wypadku, do pożaru, no, były takie przypadki opisywane. Takie zmiany spowodują także to, że prokuratorzy, sędziowie i politycy nie będą mogli się zasłaniać już immunitetem, a inna zapowiadana zmiana to Straż Miejska straci wszystkie fotoradary, a pieniądze z mandatów nie będą już zasilać gminnych budżetów. Mandat dostanie zawsze właściciel samochodu. Oj, czuję, że będą protesty. Dostania, czy zapłaci, czy będzie, no to już inna sprawa. Uważaj, co lajkujesz na Facebooku. Wspominałem o tym, że Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o tym, że badacze z Uniwersytetów Stanforda i Cambridge dowiedli, że tylko na podstawie lajków odpowiedni algorytm komputerowy może odgadnąć płeć lub poglądy polityczne internauty. W 65% przypadków badacze trafnie potrafili określić stan cywilny, w 73 skłonności do używek, w 82 wyznawaną religię i aż w 88% orientację seksualną. Inne badania wykazały, że przez analizę naszych powiązań na Facebooku z dużą dozą prawdopodobieństwa można także ustalić, z kim jesteśmy w związku, a nawet jaka jest jakość, a więc i przyszłość tej intymnej relacji. Teraz zaś się okazuje, że aktywność na Facebooku zdradza także naszą osobowość. To w Gazecie Wyborczej, a w Puls Biznesu pisze o tym, że PESA liczy, że sprzedaż linków za Odrą otworzy jej wiele drzwi za granicą. Pociągi utknęły jednak w urzędzie, jak w Polsce Pendolino. Tak przeczytałem po tamtej informacji i myślę sobie, że już teraz się linki sprzedaje, ale nie, linki to są takie składy. Tu chodzi o spalinowe linki, które miały zawojować tory za naszą niemiecką, za naszą zachodnią granicą w Niemczech, ale jest opóźnienie. W Pulsie Biznesu więcej na ten temat, a jeśli mowa o pociągach, to tylko powiem, że jest sposób na to, jak odwodnić i osuszyć te tunele drugiej linii metra, które są problemem, dlatego metro nie może ruszyć. Urzędnicy podobno, jak pisze Super Express w Warszawie, wymyślili nowatorską metodę i pociągi będą suszyć tunele. To znaczy pęd powietrza takiego pociągu przejeżdżającego przez taki zawilgotniały tunel osuszy ten tunel i wszystko będzie w porządku. Czyli będą takim wentylatorem. Będą taką suszarką pędzącą. Suszarą właściwie. Tak, jeszcze można będzie otworzyć okna i nachuchać, żeby pasażerowie też... Kochane, okna nie można otworzyć w metrze. Nie? Nie. No dobrze, chyba tylko żeby nie, za szybko nie jeździć, żeby nie zamrozić tej wilgoci. No, jak się taki rozpędzi, to... Znamy historię z wielbłądem. To oczywiście 227 trójek. Słucham tej rozmowy o narciarzach i myślę, że jeszcze jeden grzech jest warty omówienia. Oczywiście on nie jest tak ciężki jak to siadanie czy stawanie na środku za górką, ale chodzi o wsiadanie na kanapy wielomiejscowe, cztero- czy sześciomiejscowe. Nieraz jest kolejka, ale jest blokowana, bo gienio musi jechać z cheniem. I jak nie pojedzie z cheniem, to jest wielki problem, więc stoją we dwóch, gienio czeka na chenia, a kolejne siodełka odjeżdżają zapełnione w jednej trzeciej czy tam w połowie. Także myślę, że na to też można aby zwrócić uwagę. Pozdrawiam wszystkich narciarzy, życzę bezpiecznych szusów. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Musimy tutaj jeszcze jedną ważną rzecz dodać. Imiona obu panów przypadkowe. Nie boję się czarów, klątw, biurowych mądr. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Program Komarch dla małej i średniej firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Fakturowanie i księga podatkowa z Komarch ERP Optima. E-deklaracje, ulga na złe długi, odwrotne obciążenie. Korzystaj z programu zawsze zgodnego z przepisami. Faktury i księgowość w chmurze Komarch dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to lecz na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Po ponad 6 latach dziś zapadnie wyrok w sprawie katastrofy w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej. 8 lat temu w wyniku wybuchu pod ziemią zginęło 23 górników. W ciągu 150 rozpraw przesłuchano 349 osób. Akta liczą 66 tomów. Prokurator domaga się kary 7 lat bezwzględnego więzienia dla byłego dyrektora kopalni Kazimierza D. i 8 lat dla byłego szefa działu wentylacji Marka Z. Dla pozostałych 15 oskarżonych prokurator chce kar od pół roku do 2 lat więzienia. W zawieszeniu. OBWE proponuje powołanie komisji do zbadania tragedii pod Wołkowachą na wschodzie Ukrainy. 2 dni temu w Donbasie ostrzelany został autobus z cywilami. Zginęło 13 osób, a 16 zostało rannych. Według misji obserwatorów OBWE we wspólnej komisji powinni zasiąść przedstawiciele Ukrainy, Rosji i samozwańczej Republiki Donieckiej. Mogliby prowadzić własne śledztwo niezależnie od działań zapowiedzianych przez władze ukraińskie. Według wstępnych ustaleń do ostrzału autobusu wykorzystano wyrzutnie rakietowe typu Grad. Kijów oskarża o to prorosyjskich separatystów. Ci nie przyznają się do ataku. Afgańscy talibowie potępili karykatury Mahometa, które ukazały się w najnowszym i pierwszym po zamachu numerze francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Islamiści oświadczyli, że rysunki uderzają w uczucia blisko 1,5 miliarda muzułmanów na świecie, a francuscy karykaturzyści są wrogami ludzkości. Atak, który został przeprowadzony w zeszłym tygodniu w Paryżu, wymierza sprawiedliwość autorom tych bezwstydnych czynów, napisali w komunikacie talibowie. To wszystko, pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Gazprom ponagla Unię Europejską. Domaga się, by wybudowała szybko gazociągi do Turcji i Grecji. Jeśli nie, będzie wysyłać gaz do innych kierunków. Tak zapowiedział szef koncernu Aleksiej Miller. O tym Maciej Jastrzębski. Miller poinformował, że Rosja zamierza przenieść trasy tranzytowe błękitnego paliwa z Ukrainy do Turcji. Nasi europejscy partnerzy wiedzą o tym i teraz mają kilka lat na stworzenie nowej infrastruktury, aby móc odbierać nasze paliwo, bo w przeciwnym razie trafi ono na inne rynki. Cytuję szefa Gazpromu, rosyjskie agencje. Przy okazji Aleksiej Miller ostrzegł przed ewentualnymi ograniczeniami dostaw błękitnego paliwa przez terytorium Ukrainy. W jego ocenie ryzyko jest dość wysokie w związku z finansowymi kłopotami Kijowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska jest europejskim liderem w produkcji drobiu. W ubiegłym roku polskie firmy z tej branży sprzedały 2 100 000 ton produktów, o 10% więcej niż rok wcześniej, tak szacuje Krajowa Rada Drobiarska. Tym samym wyprzedziliśmy Francję i Wielką Brytanię, zajmując pierwsze miejsce w Unii pod względem produkcji tych wyrobów. Jak pisze Rzeczpospolita, w 2013 roku zajmowaliśmy 3 miejsce. Więcej o przyczynach sukcesu polskich firm drobiarskich powiemy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Rekordową sprzedaż samochodów notuje z kolei amerykański General Motors. Koncern poinformował, że w ubiegłym roku znalazł na całym świecie nabywców na niemal 10 milionów pojazdów. To trzeci wynik w skali globu. Amerykanów wyprzedza Volkswagen i Toyota. Sprzedaż udało się zwiększyć mimo serii wpadek z usterkami technicznych pojazdów GM. W ubiegłym roku do serwisów na przymusowe bezpłatne naprawy wezwano właścicieli 30 milionów aut. Polska dostała linię kredytową na kolejne 2 lata, ale już w nieco mniejszej wysokości. Tak wnioskowało zresztą Ministerstwo Finansów, które chciało nieco niższej, a przez to tańszej ratunkowej puli pieniędzy zabezpieczającej przed kryzysem. Do dyspozycji Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym będzie teraz 23 miliony dolarów. Poprzednio było to 34 miliony. Na koniec sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Dobre nastroje w Azji. Tam wzrosty. Nikkei do góry o 1,9%, Hang Seng o 0,5%, a Shanghai Composite o solidne 2%. Zupełnie inaczej było w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeksy poszły w dół. S&P 500 na przykład 0,6% pod kreską zamknął swoje notowania. Złoty za to od wczorajszego popołudnia nieco mocniejszy, euro po 4,25, a nie 4,29, jak było wczoraj, dolar 3,61, funt 5,50, a frank szwajcarski 3,54 zł. Więcej informacji ekonomicznych proszę sprawdzać na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Co Przepraszam, kropkę dodałem i wybiłem z rytmu. No cóż. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem, ale będą to opady zanikające. Temperatura od 2 stopni w Białymstoku, 4 w Warszawie, Kielcach i Piotrkowie Trybunalskim, do 6 w Gorzowie, Krakowie i Jeleniej Górze. Korzystając z okazji, że w studiu siedzi Paweł Sołtys, który jest znakomitym i zapalonym narciarzem. Bywam. Bywasz. Chciałem zapytać o ten główny grzech polskich narciarzy na stokach. Czy to jest to, o czym mówimy i chyba przewija się w większości listów, siedzenie na stoku? Moim zdaniem jest zdecydowanie zatrzymywanie się na środku stoku za górką. To jeszcze jest zmora. No właśnie, to za górką jest najgorsze. Nie widać po prostu, jak się jedzie z góry za wzniesieniem, że ktoś tam może siedzieć i może być niebezpiecznie. A czy ty obserwujesz również odwieczną walkę snowboardzistów z narciarzami? Oczywiście. Te animozje to stanowią sól tego sportu czasami. No to proszę posłuchać listu od pana Adriana. Słuchając porannej audycji, przypomniałem sobie powiedzonko mojego znajomego narciarza. Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek jeździł na snowboardzie, to by go stworzył z jedną nogą. Na snowboardzistów mówi się czasami płetwale. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywateli stołecznego królewskiego miasta Krakowa oraz szanownych państwa przyjezdnych serdecznie się uprasza, aby 18 dnia stycznia w samo południe byli łaskawi stawić się na dworcu Kraków Główny, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów w bardzo nietypowych rolach 99 dziennikarzy Trójki. Powtarzamy. Niedziela w samo południe. Wernisaż na dworcu Kraków Główny. Relacje na naszej antenie. Zapraszają kuratorzy Artur Andrus i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. I niskie ceny od Lidla. Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Ostatni przegląd. Multimedialny ekran dotykowy? Jest. Automatyczna klimatyzacja? Jest. Czujniki cofania? Są. Lakier metalizowany i rabat do 10 tysięcy złotych? Są. Odlot? Będzie wspaniale. No pewnie, przecież to Peugeot 208. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Program Komarch dla małej i średniej firmy dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Fakturowanie i księga podatkowa z Komarch ERP Optima. E-deklaracje, ulga na złe długi, odwrotne obciążenie. Korzystaj z programu zawsze zgodnego z przepisami. Faktury i księgowość w chmurze Komarch dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Kochanie, nie widziałaś mojej ulubionej łopatki? Widziałam. A gdzie? W Polomarkecie. No jasne, że w Polomarkecie, bo tylko teraz pyszna łopatka bez kości kosztuje tylko 9,99 za kilogram. 9,99 za kilogram łopatki bez kości. Super! Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21:08. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Czekamy na wypowiedź. Piosenka Dalej niż sięga myśl promowała siódmy album Raz, dwa, trzy, Skąd, dokąd, wydany 1 marca roku 2010. No i dochodzimy do takiej epickości, w którą popadłem, ale ja tę epickość lubiłem i lubię ją do dzisiaj. Mówię o płycie Skąd, dokąd, bo wyobraziłem sobie, że ja również mogę być takim autorem, który może trochę zagęścić tekst i że nie będąc, nie czując się poetą, mogę zaśpiewać coś gęściej w tekście niż do tej pory. I dlatego powstała płyta Skąd, dokąd, żeby trochę zrealizować taki mój zamysł o mówieniu o rzeczach trudnych, trudniejszych. To się wszystko również splotło z takimi wydarzeniami, które myślę, że jak ludzie ze sobą długo grają, to naturalną koleją rzeczy jest to, że po drodze pojawiają się dzieci, po drodze odchodzą rodzice i najpierw tato naszego perkusisty, potem mama żony Jacka, potem mój tato umarł i ja wiedziałem, że muszę w jakiś sposób opowiedzieć. I szukałem bardzo długo języka, który pozwoliłby mi najuczciwiej opowiedzieć o tym, co ja czuję, a jednocześnie nie epatować ani smutkiem, ani rozpaczą, ani niczym, co byłoby trudne dla ludzi. Raczej szukałem takiego w sobie, takiego doświadczenia, które byłoby pomocne również innym. To coś trudnego, co się w nas dzieje po nieodwołalnym, po odejściu bliskiej osoby, że o tym można mówić, że jeżeli człowiek o tym mówi i znajdzie język, który mu pomoże opowiedzieć to, co czuje w środku, to być może jest człowiekowi odrobinę lżej. Mam mnóstwo opowieści ludzi, którzy trzymają się tej piosenki i którzy tę piosenkę traktują jako rodzaj czegoś bardzo pomocnego po utracie bliskich osób. I pomyślałem sobie, jak już udało mi się napisać słowa i napisać to, co było we mnie w środku. I kiedy zagraliśmy tę piosenkę i kiedy ludzie przychodzą i mówią, że ta piosenka jest im bardzo bliska, bo opowiada jakby również ich historię, że potrafią na przykład słuchać rok tej piosenki po utracie kogoś bliskiego i że nazywają to wprost, że gdyby nie ta piosenka, to sami być może nie umieliby przetrwać tego lżej trochę, że coś było im pomocne i że ta piosenka była im pomocna w nazywaniu tego, co się w nich dzieje i działo po utracie bliskiej osoby. Horyzont to akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu i gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. Odległość od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga wiodą w przód ślady stóp. oddali, tych, którzy chcieliby przebrnąć odwieczną w swej własnej skali i rozciągłość i odległość. Horyzont tkwi niewzruszenie w bezbronnej oka źrenicy, pozostawiając nadzieję zbyt wielką na jedno życie. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady. Dalej niż sięga myśl, to raz, dwa, trzy. Zapraszamy na kolejne spotkanie w poniedziałek. O bezpieczeństwie na stokach rozmawialiśmy. Teraz będzie taki grzeszek. Jeden z takich grzechów ciężkich na stoku to są śnieżynki, czyli kobiety, które są ubrane na biało, śnieżno-biało, jeszcze stojące z telefonem przy uchu. No to jest tragedia. Nie widać ich i naprawdę sprawiają duże zagrożenie. Zapraszamy do Trójki. To dziś dowiemy się, czy rzeczywiście film Ida, który znalazł się na tak zwanej shortliście, ma realne szanse na Oscara. Około 14.30 polskiego czasu zostaną ogłoszone nominacje do tej najbardziej pożądanej przez filmowców nagrody. Amerykańska Akademia Filmowa miała pełne ręce roboty, bo głosowanie na tych, którzy dziś będą nominowani, jest skomplikowane. I niemal w każdej kategorii są inne zasady. Na przykład na najlepszy film głosują wszyscy członkowie Akademii Filmowej, a system przypomina głosowanie, no, takie jak na konkursie Eurowizji, mówi Łukasz Muszyński z Filmweb. No i zaczyna się zabawa, ponieważ mamy około 6 tysięcy członków. Każdy z akademików ma wytypować 5 filmów. Głosowanie jest preferencyjne, w związku z czym trzeba uzyskać odpowiednią ilość tych pierwszych miejsc. No jeżeli powiedzmy jakiś film zdobywa największą ilość tych pierwszych miejsc, automatycznie ląduje wśród nominowanych. Natomiast jeżeli się okaże, że te filmy nie przekroczą pewnej określonej liczby jedynek, to potem wlicza się dwójki, trójki i tak dalej. Chyba nie mniej skomplikowane jest głosowanie na film nieanglojęzyczny. Faktycznie nie jest łatwe. Izabela Kiszka z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dlatego, że członkowie Akademii, którzy w tej kategorii głosują, muszą się zobowiązać, że będą oglądali wszystkie filmy. Mało tego, członkowie Akademii są skanowani ze swoich kodów, czy faktycznie chodzą na te pokazy. I dopiero wtedy, jeżeli zobaczyło się wszystkie filmy, głos taki może być uwzględniony. Te osoby, które się zobowiązują, że w tej kategorii będą głosowały, zostają dzielone na 4 grupy. Pojawiają się faworyci, potem z tych faworytów, z tych filmów, które mają najwięcej głosów, wybierana jest shortlista, a głosowanie na nominacje odbywa się już tylko spośród tych filmów. Kiedy ja byłem członkiem takiego komitetu, to było nas 30 parę osób. Jan Apekacz-Marek, kompozytor, zdobywca Oscara oraz członek Akademii Filmowej. Zamyka się tę grupę na 3 dni, od piątku do niedzieli. Oglądaliśmy 3 filmy dziennie i na końcu jest głosowanie i w ten sposób wybiera się 5 nominowanych. I zasadą jest, że nie ma debaty. Między każdym filmem jest przerwa. I wtedy Akademia instruuje, żeby nie prowadzić debat, nie przekonywać się nawzajem. Także nie ma żadnych debat. Czy na poszczególne kategorie głosują także wszyscy? Członkowie są połączeni z zawodami, które reprezentują. Czyli na przykład scenografowie głosują na kategorię najlepsza scenografia, reżyserzy na kategorię najlepsza reżyseria. Kto nadzoruje to głosowanie? Bo wiem, że w przypadku Oscarów i Orłów, czyli polskich nagród filmowych, są podobne zasady. Głosowanie w obu tych przypadkach przeprowadza ta sama firma PwC, a dawniej PricewaterhouseCoopers. Izabela Wójcik, dyrektor polskich nagród filmowych Orły. Od momentu sporządzenia przez organizatorów list kandydatów PwC przygotowuje karty do głosowania, kontroluje i gwarantuje go tajność i poufność. Jak wyglądają te karty do głosowania? To jest zbiór nazwisk z odpowiednimi kratkami obok, które trzeba zakreślać. Jest to podobieństwo do wyborów wszelkiej maści. Od niedawna wprowadzono możliwość głosowania internetem i ja z niej korzystam bardzo chętnie. W dawnych czasach trzeba było być fizycznie w Los Angeles albo w Nowym Jorku i robiło się te krzyżyki. Trzeba było kopertę zapieczętować i wysłać na czas. Nigdy nie zdarzyło się, że hakerzy próbowali się dobrać? Być może próbowali, ale to jest bardzo dobrze chroniony system i tak długo jak Korea Północna nie jest zainteresowana w wynikami Oscarów, myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Pojawiały się kiedyś takie plotki na przykład, że Angelina Jolie dostała swojego Oscara przez przypadek, ponieważ wręczający go aktor pomylił nazwiska, przeczytał nie to, które trzeba. No ale to oczywiście są tylko plotki, nigdy nie zostały potwierdzone. Głosowanie nadzoruje specjalne audytorium. To oni drukują kartki i lokują koperty. To jest specjalna, tajna kancelaria, w której jest tylko jeden komputer, który jest odłączony od wszystkich. Z Oscarami jest podobnie? Tak, oni mają chyba nawet bardziej skomplikowane, bo u nich tych kategorii jest więcej, więc z tego co wiem, tam jest trzech partnerów. Zresztą ostatnio widziałam ich na zdjęciu. Dwóch panów, jedna kobieta. Nominacje zostaną ogłoszone dzisiaj o godzinie 14:30. No i od ogłoszenia tych nominacji członkowie Akademii oczywiście dostają drugą turę kart do głosowania i mają czas do wtorku przed oscarową niedzielą. Czyli w tym tygodniu oscarowym do wtorku muszą zwrócić swoje karty. Trzymamy kciuki, ale przecież nie tylko za ideę, bo na tak zwaną shortlistę trafiły też dwa polskie krótkometrażowe dokumenty Joanna, Anety Kopacz i Nasza klątwa Tomasza Ślimińskiego. Zasadą przyznawania Oscarów przyglądała się Izabela Woźniak. Krystian Hanka i Tygodniki. A w dużym formacie dzisiaj Nasze typy, tak pisze duży format, dodatek tygodniowy do Gazety Wyborczej, czyli nim Akademia ogłosi nominacje do Oscara, my przedstawiamy Nasze typy, porównajcie opis tych, no i tam się też znalazły przynajmniej jeden z tytułów, które wymieniłeś. W dużym formacie także już wspomniany przez nas Janusz Palikot, Jestem na dnie, ale wrzesień pokaże, że mogę się odbić od tego dna, tak mówi Janusz Palikot. A co poza tym, bardzo ciekawy, ważny reportaż Olgi Bierut, który zaczyna się od słów: Aleksandra żyła 2,5 miesiąca tylko w internecie. Miała niebieskie oczy, długie brązowe włosy, delikatny makijaż, ubrania z sieciówki. Oprócz uśmiechniętego zdjęcia wrzuciła nazwy ulubionych zespołów, tytuły filmów z jedną książką. Profil istniał i trochę także chyba po to, żeby dać się zwerbować tym, którzy w państwie islamskim werbują dziewczyny z Europy. Proceder jest, trwa na całym świecie. Rzecz to bardzo przejmująca i myślę ważna do przeczytania. Bójmy się samotnych wilków kalifatu. To już rozmowa na drugiej stronie z Andrew Tablerem, specjalistą do spraw Syrii i amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie, która jest uzupełnieniem tego tekstu. Są ambitni, bogaci i o wiele groźniejsi od Al-Kaidy, a Zachód nie potrafi skutecznie z nimi walczyć. Dlatego państwo islamskie na długo pozostanie elementem bliskowschodniej układanki. W dużym formacie jeszcze tylko dodam, że bardzo ciekawa rozmowa, chyba można powiedzieć, z Nestorem polskiej reklamy. Iwo Zaniewski. Jak się zrobi inteligentniejszą reklamę, to ludzie ją doceniają, zapamiętują, odbierają ją jako prezent od firmy, która ma dla nich szacunek. Coś w tym jest. Gdy reklamy jakimś cudem uwolnione zostały od homonta głupoty, miałyby ogromne znaczenie edukacyjne, mówi Zaniewski w tym wywiadzie. Wrażliwość wizualna większości ludzi, to nawet tych zainteresowanych sztuką, sprowadza się do postrzegania tematu i stylu. O widzeniu relacji, form i wzajemnej niezbędności prawie nikt nie ma pojęcia. Z dużego formatu przechodzimy teraz jeszcze do tygodnika Przegląd, który poświęca sporo stron widmie w Berlinie, czyli budynek polskiej ambasady, który wciąż nie został przeznaczony na tę właśnie ambasadę. Historia sięga lat minionych, i to 60. nawet. Sprawa ambasady to największa kompromitacja Sikorskiego jako szefa MSZ, pisze tygodnik Przegląd. Tylko na bezużyteczny projekt ambasady MSZ wydało 18,5 miliona złotych. Koszt nowej ambasady z 40 wzrósł do 80 milionów euro, a początku robót nadal nie widać. Cała ta historia, łącznie z wizualizacjami, jak się zmieniało w planach to wszystko. Dziś w tygodniku Przegląd, tutaj także kalendarium po kolei, rok po roku, wypowiedzi w Sejmie dotyczące budowy ambasady Radosława Sikorskiego. Zatytułowane to kalendarium 7 lat blagi. Znajdą państwo w tygodniku Przegląd, a w tygodniku Gość Niedzielny przy okazji pielgrzymki papieża do Azji, kościół rozsiany na wyspach, czyli rzecz o Filipinach. Jedyny obok Timoru Wschodniego kraj w Azji, gdzie zdecydowaną większość społeczeństwa stanowią katolicy. Polecam także bardzo ciekawy tekst o tym, jaką siłę mają mity. Siłą mitów jest to, że mają się świetnie, niezależnie od faktów i argumentów historycznych. Rzecz o wyzwoleniu Krakowa przez Armię Czerwoną. Krakowa, który miał być zaminowany przez Niemców, ale w sposób sprytny, okrążony, otoczony, spowodował ucieczkę Niemców w pośpiechu. Koniew wiecznie żywy. Tak jest zatytułowany ten tekst w tygodniku Gość Niedzielny. Także tutaj jeszcze krótko tylko powiem rzecz bardzo ważna. Kiedyś był film dokumentalny o tym, jak powstaje telefon komórkowy, z jakich minerałów potrzebne są, jakie minerały są potrzebne do podzespołów i gdzie to jest wydobywane, kosztem czyim? No oczywiście Afryka, biedne, małe dzieci pracujące przy kopaniu tych złóż, wstrząsający tekst, zatytułowany Krwawy Luksus, i także no, choćby nazwy, które niczego nam nie mówią, a są niezmiennie i niezmiernie ważne do tego, by taki gadżet elektroniczny powstał. To tygodniki, Krystian Hanke. Teraz łączymy się z Brukselą, Beata Płomycka. Dzień dobry. Dzień dobry. No i prasa belgijska. Tak, w belgijskich gazetach jeszcze dzisiaj o konsekwencji zamachów terrorystycznych w Paryżu. Bądźcie bardzo czujni. Tu niderlandzkojęzyczna gazeta De Morgen donosi o apelu wysłanym do belgijskich policjantów. Po atakach w Paryżu kierownictwo policji zaapelowało o większą czujność, zarówno jeśli chodzi o ich własne bezpieczeństwo policjantów, jak i o bezpieczeństwo budynków. Kierownictwo policji podkreśla jednak, że nie ma żadnych informacji o planowanych atakach, ale zdecydowało się na działania prewencyjne. Po atakach w Paryżu także, i o tym możemy przeczytać we francuskojęzycznej gazecie La Libre Belgique, rząd zastanawia się nad większą edukacją w szkołach na temat tolerancji i poszanowania dla różnych kultur i religii, a do dyskusji na ten temat skłoniły rządzących niewybredne komentarze studentów po ataku na redakcję Charlie Hebdo. I kolejna także publikacja, tym razem we francuskojęzycznym tabloidzie La Dernière, pośrednio związana z atakami terrorystycznymi. Otóż La Dernière donosi o pomyśle kilku posłów ze skrajnej prawicy, którzy wywołali oburzenie społeczności muzułmańskiej w Belgii, ale zresztą nie tylko. Flamacy nacjonaliści chcą bowiem, by wprowadzony został zakaz prowadzenia pojazdów przez kierowców, uwaga, z zasłoniętą głową i uszami. No, to, że flamacy nacjonaliści są wrogo nastawieni do imigrantów, dlatego nie trudno się domyślić, że nie mają li tylko na myśli kierowców z czapkami na głowach, ale także muzułmańskie kobiety z zasłoniętymi włosami. To skandal, prowokacja, dolewanie oliwy do ognia i napuszczenie społeczności różnych wyznań o siebie. Takie komentarze padły po przedstawieniu propozycji trzech posłów ze skrajnej prawicy. A ponadto w gazecie Le Soir artykuł dotyczący polityki europejskiej. Otóż pada pytanie, czy będzie dochodzenie w sprawie afery podatkowej w Luksemburgu, w którą zamieszany jest obecny szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ja tylko powiem, że ta afera nazywana LuxLeaks wybuchła jesienią ubiegłego roku, 5 dni po objęciu przez Jean-Claude'a Junckera stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. A to chodziło o czasy, kiedy był premierem Luksemburga. Stworzył, można powiedzieć, raj podatkowy dla wybranych. Ponad 300 firm z międzynarodowych zyskało na tym, że mogło mieć swoje siedziby w Luksemburgu, ale traciły na tym kraje członkowskie. Były pomysły, by utworzyć komisję parlamentarną, która zajęłaby się aferą podatkową, ale ponieważ w Parlamencie Europejskim jest wielka koalicja socjalistów z Hadykami, to się nie udawało, ale teraz, jak czytamy w Le Soir, europosłom z grupy Zielonych udało się zebrać aż podpisy 188 posłów, którzy domagają się jednak wszczęcia dochodzenia przez Parlament Europejski, a przynajmniej komisji, która wyjaśniłaby to, co działo się w Luksemburgu, kiedy szefem komisji był Jean-Claude Juncker. I jeszcze ta sama gazeta Le Soir, artykuł na pierwszej stronie, podobny artykuł także w podobnym tonie w niderlandzkojęzycznej gazecie The Standard. Mhm. Rząd musi zrobić porządek ze związkami zawodowymi. Dzisiaj rozmowy rządu ze związkowcami, którzy domagają się podwyżek płac, nie zgadzają się na wydłużenie wieku emerytalnego, a jak bardzo związkowcy mogą uprzykrzyć życie, Belgowie przekonali się pod koniec ubiegłego roku i teraz rząd robi wszystko, by uspokoić związki zawodowe. Dziękujemy. To prasa belgijska z Brukseli, Beata Płomecka. To trójka za 8:02. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż. Pomocnik historyczny polityki prezentuje ilustrowaną biografię Winstona Churchilla. Nietuzinkowy polityk i mąż stanu, porywający mówca, historyk i laureat literackiej Nagrody Nobla, żołnierz, błyskotliwy strateg i twórca współczesnych służb specjalnych. Człowiek legenda, najwybitniejszy Brytyjczyk wszechczasów. Ilustrowana biografia Winstona Churchilla już w kioskach.